make it real, or else forget about it. Jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie raz w roku gwiazdy świecą najjaśniej. I można jeszcze uścisnąć i odcisnąć im dłoń. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach z Trójką. Do usłyszenia w dzisiejszym wydaniu Po drodze z Trójką. Jutrzejszych zapraszamy na weekend i liście przebojów Trójki oraz w sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Piotr Firan i Tomasz Miara. Zapraszamy. Autopromocja. To jeszcze w nawiązaniu do tej zapowiedzi. Dziś od 18:00 Po drodze z Trójką z Międzyzdrojów. Tomek Miara będzie zachęcać do pojawienia się właśnie w Międzyzdrojach. Dni pełne i gwiazd, i słońca nad polskim morzem. Tymczasem 5:02, ale zanim pojawią się plany, trzeba się rozbudzić i pozytywnie pobudzić. No i w tym też pomaga program trzeci. Trójka budzi. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do 6:00. Dzień dobry. 10 minut po piątej, czwartek, 6 dzień lipca, Światowy Dzień Pocałunku. Dzisiaj mamy Trójka Budzi i przypomina, że całowanie obniża poziom stresu. To żeby lekkości złapać na iluzu na dzień dobry, dwa muzyczne całusy. Najpierw Pearl Jam, później Walis Manx. We're trzeźwy świt, obmyślasz każdy gest, na wypadek by nikt nie odgadł, kim naprawdę jesteś. Spróbuj choć raz odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce, zachwycić się po prostu tak i wzruszyć jak akurat nie będziemy tańczyć, ale za moment trochę sobie pobiegamy. Trójka Polskie Radio, 16 minut po piątej. 29 lat mija od premiery Forresta Gumpa, 6 Oscarów. Piękny film, no i też świetna muzyka. Warto przypomnieć, że życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co się trafi. To jeszcze dwa cytaty w ramach wstępu do kolejnej piosenki. Może nie jestem idiotą. Może jestem idiotą, przepraszam, ale nie jestem głupi. I jeszcze to, cuda zdarzają się codziennie. Niektórzy w to nie wierzą, ale to prawda. No i teraz, przed chwilą było o tańcu, to co? Pobiegamy sobie z Forrestem? Proszę bardzo. You can go your own way. melodia ulotna, no i poleciała. Melal Kotelek w trójce, 25 minut po piątej. Zajrzymy za moment na listę trójki, to przypominam co piątek od godziny 19. Najnowsze notowanie na żywo z Międzyzdrojów. Festiwale Gwiazd to na miejscu moi koledzy, nasi koledzy Tomek Miara i Piotr Firan. Zaczynamy festiwale na antenie już dziś od 18. A wracając do listy, głosowanie na stronie trójki albo poprzez aplikację, może także na nagranie, które za moment. To jest nowy, bardzo udany singiel Anity Lipnickiej, czyli Amsterdam. Sleep too late. nights ending low. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? Minuty do szóstej, trójka budzi, jak słuchajcie, z dobrą energią. Jeżeli oczekujecie Państwo słońca i upału, to trochę cierpliwości od soboty, 100% lata. Dzisiaj pogodowo tak zmiennie i dynamicznie, można śmiało powiedzieć. Sucho tylko na zachodzie i na północy. Poza tym deszcz na wschodzie, na przykład w Lublinie i w Rzeszowie, burze, które później mają pojawić się także w Krakowie. Temperatura maksymalna od zaledwie 15 stopni na południu. No tak, pojawią się burze, temperatura spadnie do 26 w Białymstoku, nad morzem około 21, ale przynajmniej padać nie będzie. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls for the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.

Już tylko 11 minut do 6. Trójka budzi, przypominając także o jubilacie. Jeden z najlepszych, najważniejszych polskich gitarzystów i też wokalistów, Grzegorz Skawiński, kończy dzisiaj 69 lat. To teraz z czasów grania WNA w Trójce znalazłem. Trójka Polskie Radio, to warto wiedzieć. 7 minut do 6:00, o 6:00 serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zublewski. Po 6:00 Karol Gnat i Pora na Trójkę będzie nadal o całowaniu. Ile trwał najdłuższy pocałunek ten wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa? To taką ciekawostkę również będzie mieć dla Państwa Karol. Ja się akurat nie całuję, bo z jakimś wirusem tutaj walczę. Ale udało się jakoś dojechać do brzegu. Na szczęście miałem wsparcie. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Życzymy takiego aktywnego pobudzania tych hormonów szczęścia w dniu całowania. Purpurowy

You're my love, my love, my love. Yeah, yeah, yeah. And now it feels like beautiful madness.